dibarengi jerit lan tangis rawuh bunga merwata sukma. Kedugian si jabang teng alam maya pada anggadai makalah ingkang sifat rahasianing Allah Ta'ala, rahasia ingkang dipun Allah sukani datang diri insan minangka makhluk sempurna. Kesempurnaan manusia aja nanti dilumuri kalian sifat-sifat kang bakal ngelarani ati. Harta, tahta, wanodia, moal bisa jamin tentreme manahi ngerasa. Ala bidikrillah, tatmainnul qulub. kesombongan lan keserakahan, yakti bakal dadi batu sandungan. Keangkuhan lan kesewenang-wenangan, kawitan melebu maring lawang kehancuran. Duh Gusti Kang Kuasa, iwal pangersa panjenengan kang saged moles recel ngagentos kabecikan diri kaula, kang gadai persipatan napis zolim aniaya lan sanesipun. Nyuwun kajembaran pangapunten panjenengan, nyuwun belas asih pangersa panjenengan. Innallaha ghafurur rahim. batur lan uga sedulur. Ana pribahasa kang kudu weruh lan diberui, dilakoni lan dilampai. Yen wis sugih aga-aga zakat, oranana istilah ngomong terlambat, kanggo ngelampai perkawis sholat. Oranana omongan kang keliwat kangge nyumponi tobat. Selagi nekula sedaya jumeneng ing alam kang persifatan panah. Ajilu bis sholati qoblal faus, wa ajilu bit taubati qoblal maus. kullu da'in dawa'un wa dawa'u dzunubi al-istighfar. Lumeng seri jaman kang sampun keliwat, nyumpul teka ngadep jaman sing bakal ngarep akeh persoalan sing kudu diteliti lan ngati-ati. Aja nganti gawe tertekaning batin sing matak-matak dadi ganjelaning ati, resep sing ucur lintas syair lan kawih. Insya Allah. Thank you. akidah kang mantep, ngantriakan manusia maring keyakinan iman kang ulet, midamel sholat tergep, sebab ngerasa lan rumangsa, yen sholat iku sami kalian kebutuhan urip sedintene. Namun perlu disadari, rehning sholat sana sekedar milari urusan keduniawian belaka, kang langkung penting saestune sholat iku saged nyegah saking perbuatan keji lan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. curahan kasih sayang lan perhatiane wong tua. Satunggaling pengupah jiwa kang bakal dari modal katresnan. Anggening balas budi lan nandur bibit-bibit akhlakul karimah. Milia getih lan nyucuri banyu mata. Bisa dari mara bahaya lan lindune mangsa. Ndongaha kangge piyambeke supadosa kecatet dateng muamalah birrul walidain. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Zat kang maha ngapunten, zat kang welas asih, estuning diri kaulah makhluk kang doai, makhluk kang boten wonten reka daya ngangge ngelampahi kewajiban, boten saged kiat nolak kemadorotan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oranana daya upaya lan kekuatan. Iwal pangersa panjenengan ya Allah. Jangan